श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 85 30 जून 1884। ज्ञान और विज्ञान, गोपी भाव। पंडित जी लौटकर फिर से भक्तों के साथ जमीन पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण छोटी खटिया पर बैठकर फिर वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण पंडित जी से, यह बात तुमसे कहता हूँ, आनंद तीन प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद, जिसमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं। जो कामनी और कांचन का आनंद है उसे विषयानंद कहते हैं। ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से जो आनंद मिलता है उसका नाम है भजनानंद, और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद है उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ऋषि स्वेच्छा विहारी हो जाते थे। चैतन्य देव की तीन तरह की अवस्थाएं होती थी, अंतर्दशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतर्दशा में वे ईश्वर का दर्शन करके समाधिस्थ हो जाया करते थे, जड़ समाधि की अवस्था हो जाती थी। अर्धबाह्य दशा में बाहर का कुछ होश रहता था, बाह्य दशा में नाम और गुणों का कीर्तन करते थे। हाजरा पंडित जी से, अब तो आपके सब संदेह मिट गए ना? श्री रामकृष्ण पंडित जी से, समाधि किसे कहते हैं? जहाँ मन का लय हो जाता है, ज्ञानी को जड़ समाधि होती है, फिर अहम नहीं रह जाता। भक्ति योग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं। इसमें सेव्य और सेवक का मैं रहता है, रस रसिक का मैं, स्वाद के विषय और स्वाद लेने वाले का मैं। ईश्वर सेव्य है और भक्त सेवक, ईश्वर रस स्वरूप है और भक्त रसिक। ईश्वर स्वाद के विषय हैं और भक्त स्वाद लेने वाले। वह चीनी नहीं बन जाता, चीनी खाना पसंद करता है। पंडित जी, वे अगर संपूर्ण मय का लय कर दें तो क्या हो, अगर चीनी बना ले तो? श्री रामकृष्ण साहसी, तुम अपने मन की बात खोल कर कहो, माँ कौशल्य एक बार खोल कर कहो। सब हंसते हैं, तो क्या नारद, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार शास्त्रों में नहीं हैं? पंडित जी हाँ, शास्त्रों में हैं। श्री रामकृष्ण, उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का मैं रख छोड़ा था। तुमने भागवत नहीं पढ़ा? पंडित जी, कुछ पढ़ा है, सब नहीं। श्री रामकृष्ण, प्रार्थना करो, वे दयामय हैं, क्या वे भक्त की बात न सुनेंगे? वे कल्पतरु हैं, उनके पास पहुंचकर जो जो प्रार्थना करेगा वह वही पाएगा। पंडित जी, मैंने यह सब इतना नहीं सोचा, अब सब समझ रहा हूँ। श्री रामकृष्ण, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ मैं रख देते हैं। वह मैं भक्त का मैं है, विद्या का मैं, उससे इस अनंत लीला का स्वाद मिलता है। मूसल सब घिस गया था, थोड़ा सा रह गया था, वेद के वन में गिरकर उसने कुल का कुल नष्ट कर दिया। यदुवंश का इसी तरह ध्वंस हुआ, उसी तरह विज्ञानी भक्त का मैं, विद्या का मैं रखते हैं लोक शिक्षण के लिए। ऋषि डरपोक थे, उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो जाएं। फिर कौन आता है, सड़ी लकड़ी किसी तरह खुद तो बह जाती है, परंतु उस पर अगर एक पक्षी भी बैठ जाए तो वह डूब जाती है। नारदादि बहादुर लकड़ी हैं, खुद भी बहते जाते हैं और कितने ही जीवों को भी साथ ले जाते हैं। स्टीम बोट, जहाज, खुद भी पार हो जाता है और दूसरों को भी पार कर देता है। नारदादि आचार्य विज्ञानी हैं, दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी हैं। जैसे पक्का खिलाड़ी जैसा चाहता है वैसे ही पासे पड़ते हैं, प्रत्येक बार बिल्कुल ठीक, पाँच कहो पाँच पड़े, छह कहो छह। नारदादि ऐसे खिलाड़ी हैं, वह अपने शान में रह रहकर मूछों पर ताव देता रहता है। जो सिर्फ ज्ञानी है उन्हें डर लगा रहता है। जैसे शतरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं किसी तरह गोटी उठ जाए तो जी बचे, विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं है। उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है, ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है, ईश्वर का आनंद पाया है। उनका स्मरण करते हुए अगर उनका मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हो जाता है तो भी उसे आनंद है, और अगर मन लीन न हो तो लीला में रख कर भी आनंद पाता है। जो केवल ज्ञानी है वह एक ही प्रकार के बहाव में पड़ा रहता है, बस यही सोचता रहता है कि यह नहीं, यह नहीं, यह सब स्वप्नवत है, मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए इसलिए मैं सब कुछ लेता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।